Kalk git ağam çık bağıma gazele. Kalk git ağam çık bağıma gazele. Ben çitalım sen fistanım tazele. Ben çitalım sen fistanım tazele. Gözüm düştü eyvandaki gözele. Gözüm düştü eyvandaki gözele. Gözellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem vade bilmirem sevdam hardadır. İçmişem vade bilmirem sevdam hardadır. Mavi yazma yar bağlamış başına. Mavi yazma yar bağlamış başına. Saçakları düşmüş hilal kaşına. Saçakları düşmüş hilal kaşına. Yeni girmiş 13-14 yaşına. Yeni girmiş 13-14 yaşına. Gözellerin meskeni bu çaydadır. İçmişem vade bilmirem sevdam hardadır. İçmişem vade bilmirem sevdam hardadır.